Oczywiście tak jak to bywało z różnymi eksperymentami w Związku Radzieckim, ten eksperyment nie za bardzo się udał, bo już gdzieś tam nie wiem, w którym tygodniu tej izolacji okazało się, że są pewne triki pozwalające na czerpanie wody spoza naszego zamkniętego obiegu i w ogóle nie za bardzo to wszystko wyszło. Natomiast co pozostało? Pozostał temat wielkiego marzenia, o którym żyły pokolenia inżynierów, pilotów, ale też marzenia, które dzieliły społeczeństwa. Marzenia o tym, żeby zbudować coś poza ziemią, żeby wyrwać się z ograniczeń, które narzuca nam nasza planeta, nasze systemy i zbudować jakiś lepszy, wspaniały świat. To się nie udało, ale na bazie tej historii, tego marzenia Wojtek Faruga zbudował wspaniałe przedstawienie, bardzo wizualne, bardzo oparte też na ruchu, no, nieważkość. Powiem tylko tyle, że aktorzy rzeczywiście działają tak, jakby prawo ciążenia ich nie obowiązywało. To jest nieważkość i to jest ten pierwszy spektakl, czyli to pierwsze pokłosie waszych wcześniejszych prac, rezydencji. Musimy jakoś podzielić materiał, żeby zdążyć do godziny drugiej, a jest już minuta po pierwszej. To teraz może szybciutko poprosimy, by Adam włączył się i przedstawił grupę, która też już była obecna na Nonfiction i postępuje chronologicznie zgodnie z twoją propozycją. Mówimy o spektaklach gotowych. Kalifornia. Transatlantyk. Teatr Transatlantyk z Warszawy. Właściwie mieliśmy już dwie olbrzymie przygody z Teatrem Transatlantyk. Dwie już, tak? Już dwie. Chyba 4 lata temu. Zadzwonił do nas reżyser mieszkający w Polsce, ale pochodzący z Kalifornii. Paul Bargeto. Paul Bargeto i przedstawił nam projekt, żeby tak krótko o tym powiedzieć, bo jest to dla nas bardzo ważny projekt. Przedstawił nam zdjęcia z pamiętnika, z notatnika Karla Heckera. Zdjęcia z Auschwitz, ale właśnie nie zdjęcia Z obozu samego, tylko zdjęcia, bardzo miłe, bardzo radosne zdjęcia SS-manów w Solarhütte, w ich miejscu wypoczynku. Myśmy byli bardzo sceptyczni, ale stwierdziliśmy, dlaczego nie. Zobaczymy, jaki spektakl może powstać na podstawie zdjęć. Powstał przerażający spektakl, album Karla Heckera, który właściwie w tej chwili był prezentowany w całej Europie, w Niemczech, w Paryżu, ale nawet dotarł do Chin. W Chinach. Dlatego rok później, 2 lata później Paul Bargeto zaproponował nam następny projekt, Kalifornia. Ten złoty stan, w którym się wychował, lata 60., 70., czyli sex, drugs and rock and roll, American dream of life i tak dalej. Dzieci kwiaty. Ale także Wietnam, LSD, etc. Ale przede wszystkim także Paul w tej Kalifornii. Czesław Miłosz na przykład, Barclay. Ale też Ted Kaczyński, słynny Una Bomba. Tak. Jeden z jakby protoplasta terrorystów dzisiejszych, który rzeczywiście legitymował się polskim pochodzeniem i mocno namieszał tam po prostu właśnie w Kalifornii. I zobaczymy tak naprawdę, ponieważ ten projekt od 2 lat powstaje, miał różne formy, był pokazywany w Warszawie w Instytucie Teatralnym, zdaje się. Ale non-stop się zmienia, więc zobaczymy. W tej chwili słyszeliśmy, że doszły piosenki do tego spektaklu. Jesteśmy ciekawi, co Zresztą nasi widzowie też, którzy wtedy już obserwowali, i dlatego chcemy też widzom zaprezentować. Robimy wszystko, żeby znaleźć pieniądze właśnie na zapraszanie spektakli, które u nas powstawały, żeby im zaprezentować następną wersję tego spektaklu, czy tą wersję końcową. Tekst Małgorzata Sikorska-Miszczuk. Mistrzyni gatunku. Mistrzyni gatunku, która też bardzo często u nas bywała w różnych konstelacjach, która w tej chwili właśnie z Paulem Borgetto pracuje. To jest drugi duży spektakl, który mamy. Mamy, ale także, nie wiem, roman Iwo Wedrala. Chcesz ty przedstawić, czy mam od razu przeskoczyć do... No to jest bardzo szczególna forma dokumentalna, bo wydawałoby się, że zatańczyć nie można dokumentu, a już tańczyli, prawda? Bo tańczyli Stocznię Gdańską na waszym festiwalu. To też było chyba 4 czy 5 lat temu, stwierdziliśmy, a zobaczmy sobie, jak funkcjonuje teatr dokumentu przełożony na taniec. Przypominam sobie nasze miny, Romku, wtedy, kiedy Violetta Fiuk i Faraon Gacki, zresztą ze Stefanem Wesołowskim, który był ich kompozytorem, w tej chwili nominowany do paszportu polityki, i jak odtańczyli Upadek Dźwigu. Mhm. To był projekt wtedy oparty na zdjęciach Michała Szlagi, właśnie z rozbiórki, z tej bardzo brutalnej rozbiórki Stoczni Gdańskiej. Mhm. Nie wiem, kiedy się tak bardzo wzruszyłem w teatrze. W tej chwili jest to także projekt związany ze Stocznią Gdańską. No właśnie, to jest strasznie ciekawe, że tak, że podchodziliśmy kilka razy do tematu kolebki Solidarności, do tego, co się stało z legendą, z mitem, ale też z materialnym dziedzictwem stoczni. I znowu mamy do czynienia z projektem, który zajmuje się tą sprawą za pomocą narzędzi teatru tańca, bo Iwo Wedral zrealizował swój spektakl w Polskim Teatrze Tańca w Poznaniu. Jego tytuł to No More Tears, a jego bohaterką i głównym tematem jest Barbara Piasecka-Johnson. Nie wiem, czy Państwo pamiętają Barbarę Piasecką-Johnson, ale na pewno znacie produkty jej korporacji. Johnson & Johnson. No tak, ale co ma wspólnego ze Stocznią? Może to należałoby wyjaśnić. Ona ma tyle wspólnego, że w którymś momencie była, jakby to powiedzieć, nie mężem opatrznościowym, tylko aniołem. Aniołem, żoną, kobietą opatrznościową. Bardzo wielu ludzi, również polityków, uwierzyło, że Barbara Piasecka-Johnson jest w stanie uratować Stocznię Gdańską jako zakład pracy, że wykorzystując pieniądze swojego koncernu, inwestując je odpowiednio, zapewni długie życie temu zakładowi. Okazało się to niestety mrzonką, ale postać kobiety, która zrobiła fantastyczną karierę biznesową i na którymś etapie swojego życia uległa temu marzeniu, przyjechała do stoczni i tym marzeniem też zarażała innych ludzi, ta historia fascynuje. Ta historia może być przyczynkiem w ogóle do rozmowy, do analizy polskich marzeń o wielkości, polskich marzeń o sukcesie, których upostaciowaniem, których realizacją właśnie była kariera, biografia, całe życie Barbary Piasecki-Johnson. I to właśnie jest przedmiotem pracy Iwo Wedrala, jego zespołu. Bardzo jesteśmy podekscytowani, że możemy pokazać to właśnie w Sopocie, co prawda nie w Gdańsku, ale bardzo blisko tego miejsca. To jest jeszcze jeden nasz związek z tymi słynnymi rocznicami. Tak jest, bardzo dziękuję, że przypomniałeś. No a ja teraz szybciutko liczę. Za nami omówienie 3 spektakli, a jest ich ile? 6. To jeszcze 3. Przyspieszamy. W takim razie... Tak, to Adam, chcesz opowiedzieć o Małgosi Szczerbowskiej? Albo może Can I Be Whitney, bo dawaj. Właściwie to jest Toma... To były trzy projekty, które powstały u nas. Tak. Reszta projektów doprosiliśmy, zaprosiliśmy mniejsze produkcje, ale wszyscy realizatorzy tych projektów też kiedyś właśnie u nas byli. Na przykład Tomasz Szczepanek, który chyba 2 lata temu Warsaw Calling zaprezentował u nas, grał to na placu The Filat w Warszawie. Chyba myśmy nie pokazali tego spektaklu, bo jakoś nie udało nam się tego zorganizować, ale Tomek Szczepanek miał wielkie marzenie. Marzenie o Whitney Houston. Can I be Whitney? Tomek nie umie śpiewać. Nie ma wykształcenia muzycznego, a jednak zamarzył sobie, przeszedł 3-miesięczny trening wokalny i chce się jego rezultatami podzielić z nami na scenie. Na scenie Boto, to jest malutka forma, monodram. Oczywiście dalej nie potrafi śpiewać jak Whitney Houston. Ale no, jest... Nie zdradzaj, niech to będzie tajemnicą. Ale Romanin... Wiesz co, ale nikt nie potrafi chyba śpiewać jak Whitney Houston. Ale jest to też Can I Be Whitney, jest to też to, co nas zawsze interesuje. Zaraz przejdziemy też do tych naszych grup roboczych. Odkrywanie też nie tylko jaka jest ta Whitney, prawda? To znaczy dokopać się pod tym człowiekiem medialnym jakiegoś prawdziwego człowieka. No mi się wydaje, że ogromną wartością tego projektu jest pokazanie tematu marzenia właśnie. Marzenia, które jest udziałem dzisiaj milionów, a może miliardów ludzi. Marzenia o tym, żeby zostać gwiazdą pop. Marzenia o tym, żeby być w centrum uwagi i okazuje się, myślę, że to jest najfajniejsze, co Tomek Szczepanek odkrył w tej pracy, że wcale nie perfekcja, wcale nie no jakiś rodzaj nie wiem, no niesłychanego w ogóle rzemiosła zapewnia ten sukces, tylko tak naprawdę liczy się oryginalność, szczerość i uczciwość w sztuce. I on mimo, że jak powiedziałeś, nie śpiewa, no bo nikt nie może śpiewać tak jak Whitney Houston, to jednak ma w sobie tę oryginalność, szczerość, która przyciąga uwagę. A więc czwarty spektakl został przedstawiony, zostały nam jeszcze 2. Tak, ja bym chciał powiedzieć o dziewczynach, które opisują świat. To przedstawienie Aleksandry Jakubczak. Aleksandra Jakubczak była autorką spektaklu, który wyprodukowaliśmy, współprodukowaliśmy jako Fundacja Teatru Boto wspólnie z ArtBem, czyli Centrum Kultury na Bemowie w Warszawie przy wsparciu miasta Warszawa. Kilka lat temu zrobiliśmy spektakl o Poznaniu. O poznańskim, jak to powiedzieć, o mieście za żółtymi firankami. Tym razem ta bardzo zdolna reżyserka młodego pokolenia zajęła się osobistymi historiami dziewczyn. Materiałem są pamiętniki dziewczyńskie. Nie wiem, Barbara, czy prowadziłaś pamiętnik w swoich latach młodzieńczych? Może nawet nadal go prowadzisz. Nie musisz odpowiadać na to pytanie. Jakkolwiek by to zabrzmiało, nie pamiętam, czy prowadziłam pamiętnik. Ale bardzo wiele osób prowadziło, nie tylko zresztą dziewczyny, chłopacy też chyba prowadzili. Te pamiętniki, no wiesz, wynikają z tego, że nie masz komu opowiedzieć o swoich przeżyciach. Hormony grają. Burza i napór. Nie umiesz sobie poradzić sam ze sobą, ze swoim ciałem, ze swoimi emocjami. Chodzisz do mediów społecznościowych i tam przelewasz. No tak, ale to ma jakiś charakter, wiesz, to jest jednak inna sytuacja, kiedy zapisujesz to intymnie i zamykasz na 3 kłódki i chowasz pod poduszkę. Czym innym jest jednak publikowanie tego na mediach społecznościowych, kształtowanie swojego wizerunku. To zupełnie inna narracja. Mi się wydaje, że media nie zabiły pamiętników. Aha. I dowodem jest też ten spektakl, bo on nie opowiada opowiada tylko o konkretnych pamiętnikach. On też mówi o tym, w jaki sposób jest kształtowana kobieca tożsamość. Co się dzieje, kiedy człowiek dojrzewa? Coś się otwiera? To jest też spektakl o marzeniach, bo te pamiętniki też są dowodem naszych najskrytszych marzeń, których boimy się nawet, którymi boimy się nawet podzielić z bliskimi, a które są dla nas przez całe życie bardzo, bardzo ważne. Więc kobiety opisują świat na przekór tendencji, która panuje w teatrze. Mi się wydaje, że w ogóle w sztukach, w różnych gatunkach sztuk, naprzeciw tendencji narracji męskiej, prawda? Że mamy do czynienia ciągle z opowieściami o mężczyznach. Super, nie? Wspaniale. Po prostu fantastycznie się słucha opowieści o Hamlecie, Macbecie, ale chciałoby się też słuchać innych opowieści. I taką właśnie narrację proponuje nam Aleksandra Jakubczak. Uważam, że to jedno z najlepszych przedstawień dokumentalnych, jakie powstały w ogóle w ostatnich latach w Polsce. Bardzo Państwa zapraszam. To przedstawienie będzie można zobaczyć w czwartek, 30 sierpnia. Czyli to będzie przed ostatni wieczór prezentacji spektakli, prawda? Bo będzie poprzedzał ten oto wieczór czwartkowy już coś, co się nazywa maratonem, ale do tego na końcu, że tak powiem, zbliżymy się. Adam? I tak, ja jeszcze chciałbym o Małgorzacie Szczerbowskiej opowiedzieć, bo właściwie nie da się opowiedzieć, o czym są jej spektakle. Miałem szczęście, że pierwszy raz współpracowałem z nią. Przyniosła mi zapiski właśnie także swoje, z pamiętniki, jakieś wiersze. I dawno temu, chyba 4-5 lat temu, zrobiliśmy moim zdaniem przepiękny spektakl Całoczerwone. W tej chwili Małgorzata Szczerbowska, zaprosiliśmy ją z drugim bodajże spektaklem, Sprzedam, reżyserii Szymona Kaczmarka. Sama pisze, to jest rodzaj gry towarzyskiej, ale tak naprawdę chciałbym Państwu przeczytać 3 zdania. Proszę. Bo tutaj chodzi, jak ona pisze, ile inspiracji nam daje. Ja jestem z Polski. To dobrze czy źle? Polska to wolny kraj. W tym kraju się urodziłam i zakochałam się po raz pierwszy. W tym kraju zostałam zgwałcona i nie umiem tego udowodnić. W tym kraju jestem chora i nie stać mnie na leczenie. Tutaj modlę się o istnienie jakiegokolwiek Boga i zabijam siebie na każdym spektaklu jeden raz, bo w tym kraju ja jestem aktorką. Polska to wolny kraj, Polska jest w Europie. To dobrze czy źle? I ja myślę, że tyle o tym spektaklu. Zapraszam Państwa bardzo serdecznie do Teatru Boto, czyli też minimalna, kameralna forma. Aktor bardzo blisko. Spektakl na pewno, który poruszy. I został nam jeszcze jeden tytuł. Nie? Niestety nie. Mieliśmy jeszcze Nordost, który już pokazywaliśmy, premierę zdaje się zrobiliśmy w ramach drugiej czy trzeciej edycji, ale także ten spektakl się zmienia, to był Nordost, ale to może za rok opowiemy Państwu o tym spektaklu, bo niestety musieliśmy go odwołać ze względów organizacyjnych. Powiedziałeś ty jako reżyser? Ja jako reżyser, ale nie z mojego powodu. Trzy aktorki, więc tutaj... Ale pokażemy na pewno na jesień ten spektakl, więc poza festiwalem. Żeby było zabawnie, na stronie pierwszej Trójki pod Księżycem mamy właśnie zdjęcie Jurtka Bartkowskiego z próby do Nordost. No więc to taka, że tak powiem, losu przypadłość. Nordost, wspaniały spektakl, pisze Jurek właśnie w tej chwili, więc jesteśmy zaniepokojeni decyzją o wycofaniu go, czyli rozumiem, że zakończyliśmy, żeby tak zamknąć pewne wątpliwości. Zakończyliśmy prezentację spektakli gotowych, w dużej części pokłosi kolejnych rezydencji, tak Romku? No tak, chociaż nie zakończyliśmy jeszcze programu całego festiwalu. O nie. podzieliliśmy sobie na moduły. Teraz za moment, po wysłuchaniu piosenki, będziemy rozmawiali o tym, co no, z mojego punktu widzenia stanowi takie jądro całego festiwalu, czyli o rezydencji. I o tym, co podczas rezydencji będzie się działo. Ale wcześniej piosenka, tym razem zaproponowana przez Adama. Proszę bardzo, w roli prezentera Adam Nalepa. To jest moja kora i mój manam. Wychowałem się na muzyce Herberta Grönemeyera w Niemczech, gdzie żyłem od 9 roku życia do niedawna. Aktor, który śpiewa, więc trochę taka historia podobna, zresztą muzyka także podobna stylistycznie do Komy, do Piotra Roguckiego, który w końcu także jest aktorem. Herbert Grönemeyer wydał chyba w tej chwili 15 płyt, wydał nawet angielskie wersje tej piosenki. Piosenka się nazywa Halt mich, trzymaj mnie, ściskaj mnie, obejmuj mnie, hold me. Jest wersja angielska, ale stwierdziłem, że nie przeskoczę tej wersji angielskiej, bo jest tłumaczona po fakcie, nie napisana od początku w języku angielskim. Ale po tej piosence powiem, dlaczego ją wybrałem jeszcze. Herbert Grönemeyer, Halt mich. No ja nie jestem pewna, w jakim języku my posłuchamy, ale to będzie też taka mała niespodzianka. Bardzo proszę. Träume für bare Münzen, Schulden, Fantasien, hab mich in dir gefangen, was nicht wie mir geschieht. Warum mich an deiner Stimme, nimm mich zur Ruhe in deiner Arm. Halt mich nur ein bisschen, bis ich schlafen kann. Fühl mich bei dir geborgen, setz mein Herz auf dich, will jeden Moment genießen, dauer ewiglich. Bei dir ist gut am Leben, Glück im Überfluss, dir willenlos ergeben, find ich bei dir Trost. Bin vor Freude außer mir, will langsam mit dir untergehen, kopflos, sorglos, schwerelos in dir verlieren, deck mich zu mit Zärtlichkeit. Thank you. No i komentarz wsteczny, bardzo dziękujemy. Tutaj Romek bardzo się wzruszył w czasie słuchania. O Boże, jakie to piękne, Adam. To była moja młodość, Romanie, ale wybrałem tę piosenkę, ponieważ właściwie zastanawiamy się już od kilku edycji, kiedy wreszcie otworzymy ten nasz Sopot Nonfiction na zewnątrz, nie tylko dla grup polskich. O. I właściwie chciałbym, bo już właściwie od 2 lat także rozmawiam z różnymi niemieckimi teatrami czy grupami zainteresowanymi i tak naprawdę nigdy nie finalizuję tej myśli, bo trochę się obawiam, że oczywiście przyjeżdża grupa z zagranicy, trzeba znaleźć tłumaczy, trzeba może przetłumaczyć także nasze spektakle, prawda, na angielski, czy na niemiecki, czy na jakiś inny język i trochę za każdym razem się tego obawiałem, ale Romanie, to jest chyba obietnica, że w następnym roku zrobię wszystko, żeby zrealizować, żeby zrealizować przyjazd na przykład jakiejś grupy z Niemiec, czy tak samo ty, Romanie, ty myślisz trochę bardziej na wschód, ja myślę oczywiście na zachód. Ale najwyższy czas, żeby otworzyć nasz festiwal. Wspaniała obietnica. Po takim wstępie, po takiej piosence, no nie możemy się wycofać już. Halt mich, tak? Halt mich, tak. Halt mich. Trzymaj mnie, trzymam tak. Cię za słowo. No dobrze. To po tym intermedium. W chwili rozswawolenia przystępujemy do kontynuacji programu, czyli rezydencja. Bardzo proszę, ja postaram się jak najmniej mówić, żeby panowie zdążyli zaprezentować tych grup 7, jak powiedzieli na początku, grup, które będą pracowały przez cały tydzień po to, żeby właśnie zaprezentować nam podczas maratonu efekty pracy. O maratonie, jak wspominałam, na końcu. Proszę bardzo, jak panowie proponują rozpocząć tę prezentację? Znaczy, ja chciałem coś powiedzieć takiego ogólnego o naszych rezydentach i rezydentkach. No, oczywiście. No tak, żeby państwa nie zanudzać po prostu wyliczaniem kolejnych nazwisk, tematów, haseł i tak dalej. Bo po tylu latach, wydaje mi się, można już zaobserwować pewne tendencje w teatrze dokumentalnym. Taką silną naprawdę tendencją ostatnich lat jest... Są historie osobiste, są historie związane z własnymi biografiami, doświadczeniami twórców. Bardzo wiele spektakli o tego rodzaju powstaje w ogóle w teatrach w Polsce i nie tylko w Polsce. Myślę, że to jest strasznie ciekawe zjawisko, nie? Ono troszkę ma związek pewnie z w ogóle tą tendencją do opowiadania o sobie w publiczny sposób. O czym mówiliśmy już troszkę. O czym mówiliśmy, wiadomo, media społecznościowe, ale mówiliśmy też o tym, jak bardzo różny jest cel i motyw pokazywania siebie w tak zwanych mediach społecznościowych i jak bardzo różny od eksplorowania własnej, często bardzo bolesnej, traumatycznej, ukrywanej biografii, doświadczeń, o których w sumie nie chcielibyśmy opowiadać tak naprawdę. Gdzieś poza kręgiem naszych przyjaciół, partnerów czy rodziny. A takie właśnie są przedstawienia autoteatru, tak to nazywam dzisiaj. I wiele takich projektów właśnie znalazło się. Nie wiem, czy Adam właśnie zauważyłeś, że trzy czy nawet cztery spektakle, czy cztery projekty, które znajdą się na rezydencji, mają właśnie ten charakter. Począwszy od projektu Marcina Wierzchowskiego i jego grupy. Marcin Wierzchowski, laureat głównej nagrody zeszłorocznego festiwalu Boska Komedia w Krakowie. Chce realizować spektakl osnuty wokół prawdziwego wydarzenia, które miało miejsce w jego rodzinie. Chodzi o śmierć w wypadku samochodowym, chodzi o historię dochodzenia do prawdy, chodzi o rozliczenie, rodzaj rozrachunku pomiędzy rodziną ofiary, rodziną sprawcy i w ogóle chodzi o pytanie, wobec jakiej sytuacji stawia nas nieoczekiwana tragiczna śmierć naszej bliskiej osoby. Co w nas to zmienia? Co zmienia nie wiem, w egzystencjalnym krajobrazie. To wydaje mi się strasznie, strasznie istotny, chociaż tak na pozór nieatrakcyjny temat. Nie? Nie jest to fajerwerk z pierwszych stron gazet. Zazwyczaj takie historie trafiają do ostatnich kolumn kroniki kryminalnej, czy tam kroniki tam samochodowej, prawda? Komunikacyjne wypadki. A tutaj to wydarzenie staje się w centrum uwagi. Podobnie biograficzny charakter ma projekt Radosława Stępnia, reżysera z Krakowskiej Szkoły Teatralnej, studenta reżyserii, który chce opowiedzieć historię zmiany swojej tożsamości. Zmiany nazwiska, numeru PESEL-u, zmiany no, tych wszystkich najważniejszych, wydawałoby się, koordynatów, które określają naszą tożsamość i kierunek życia. Ta historia oparta na jego prawdziwych doświadczeniach ma, to już są moje supozycje, jakieś intuicje, do czego ona może nas doprowadzić, ale wydaje mi się, że to jest strasznie ważne w momencie, kiedy wszyscy zajmujemy się naszą tożsamością. A co jeśli się zmienia? A co jeśli musimy zmienić? Rodzinę, nazwisko, PESEL. Czy jesteśmy tą samą osobą, tym samym człowiekiem, czy co zmienia w nas zmianę dokumentów? To projekt Radka Stępnia. Bo jeszcze ci chciałem wejść w słowo. To jest oczywiście też historia ojca, jego Radka w stosunku do własnego ojca, czyli także tematem jest to, co powiedział Radek, kształtowanie się męskości bez tego męskiego wzorca. Tak. Następny taki projekt to jest projekt Darii Kopiec, właściwie Agnieszki Przepiórskiej, Żydówki ze Szczuczyna. Jest oczywiście opowiadamy o polskim antysemityzmie, ale no nie jesteśmy pierwszymi. Nasłuchaliśmy się dużo tych historii, ale tutaj właśnie w kontekście także naszej aktorki Agnieszki Przepiórskiej, która zawsze robi bardzo osobiste spektakle, czyli do tej historii zamordowanych 22 Żydówek dochodzi jeszcze szukanie swoich własnych korzeni przez Agnieszkę Przepiórską. Reżyseria Daria Kopiec, młoda reżyserka. Dramaturgia Elżbieta Chowaniec, to także jest bardzo, bardzo osobisty temat. Ja bym do tej grupy jeszcze dorzucił projekt Magdy Szpecht, reżyserki również ze Szkoły Krakowskiej. To nie jest tak do końca osobista jej historia, chociaż dotyczy też osobistych przeżyć i relacji z rodzicami, z pokoleniami ojców i matek. Materiałem są książki Marcina Wichy, czy wybitnego grafika. To zresztą ciekawe właśnie, że teatr dokumentalny może sięgać po rzeczy na pozór kompletnie nieteatralne. No, te dwie książki fascynujące zupełnie. No, nigdy bym nie pomyślał, że mogą być materiałem dla spektaklu teatralnego. Jak przestałem kochać design i rzeczy, których nie wyrzuciłem. Okazuje się, że w tych dwóch książkach można wyśledzić, można zrekonstruować historię rodzinną. Pierwsza z tych opowieści to opowieść o relacji z ojcem, a druga z matką. Poprzez przedmioty, poprzez właśnie design. I teraz trochę sprzedaję, ale to naprawdę celowo pomysł na ten spektakl. Mam nadzieję, że nikt więcej nie podejmie tej próby i spektakl Magdy będzie pierwszą interpretacją książek Marcina Wichy w tym kierunku. To ma być przedstawienie o matce i o ojcu. Doskonale. Właściwie o rzeczach pozostawionych także przez nich, bo Marcin w swoich książkach opowiada właściwie po fakcie, prawda, po śmierci matki czy po śmierci ojca. Rzeczy, które pozostają nagle dostają nowe życie, wypełnione są wspomnieniami, nagle nie są już martwymi rzeczami, tylko opowiadają własne historie. No mamy też rzeczy, mamy też projekty, które no, trudno zakwalifikować w jakikolwiek sposób, ale są strasznie ważne, oryginalne i dlatego właśnie znalazły się na rezydencji Sopot Non-Fiction. To jest propozycja Katarzyny Kalwat, która wspólnie z zespołami Teatru Współczesnego we Wrocławiu i Teatru imienia Kochanowskiego w Opolu realizuje spektakl o, uwaga, guru polskiego teatru, o Jerzym Grotowskim, o fenomenie tego wybitnego twórcy, o jego magnetycznym, charyzmatycznym wpływie na artystów, na ludzi z kręgu teatru, nie tylko. To nie jest pierwsze przedstawienie Katarzyny Kalwat o artyście awangardowym. Ma ona już na koncie wspaniałe przedstawienie Holzwege w Teerze, opowiadające rzeczywiście równoległą historię o podobnym twórcy, poświęcającym wszystko dla realizacji swoich idei. Tyle, że kompozytor. A tym razem Grotowski, legenda polskiego teatru. No, wszyscy jesteśmy ciekawi, jak to zostanie zrealizowane. Tytuł jest dość ciekawe, Grotowski non-fiction, czyli to nie jest tylko poszukiwanie, prawda, tego, o tym już próbowałem właśnie w kontekście Whitney Houston powiedzieć, nie tylko doszukanie się tego prekursora teatru, bogiego właściwie tego olbrzymiego reżysera, tylko doszukanie się także tego grotowskiego non-fiction, tego prawdziwego grotowskiego, prawda? Czyli zdrapanie tych wątków publicznych, które znamy, gdzie zaczyna się albo gdzie kończy się ten prawdziwy Grotowski. I ile mieliśmy już tutaj prezentacji? Przepraszam bardzo, bo zagubiłam się. Właściwie już prawie... Jeszcze dwie. To co, może zrobimy sobie przerwę? Bo jeszcze nie słuchaliśmy piosenki, którą wybrała pani Julia, którą w zasadzie wyłączyliśmy prawie z naszej rozmowy, więc bardzo przepraszamy. Ja bardzo tutaj słucham. Pani zbiera materiały do swojej pracy. Dokładnie. I notuje. Może już do pracy doktorskiej w przyszłości. Tak. No tak, to może się przydać rzeczywiście. Proszę powiedzieć pani Julio, co pani zaproponowała na tę naszą noc? No, wybór nie był łatwy, ale zawęziłam poszukiwania do utworów, które słucham nocą i wieczorem. Na tej liście miałam również twój wybór, Romku, także bardzo ci dziękuję. Ja też miałam ten wybór, myślałam o Korze tak samo. No proszę. Dobrze, zadaliście mi. Ale Julia, jaka twoja piosenka? A moją piosenką, ja bardzo sobie cenię twórczość zespołu The Cure. I chyba tak najbliżej mojego serca jest The Lullaby, czyli kołysanka po prostu, więc utwór idealny na tę późną porę. Miejmy nadzieję, że jednak panowie nie zostaną ukołysani i jakoś wytrwają z nami do godziny drugiej. To prosimy bardzo, The Cure. Of the room, and there is nothing I can do. And I realize. is turning my eyes. It's still becoming quiet now. My precious, don't struggle like that. I will only love you, but it's much too late to get away. Turn on the light. The Spider-Man is having you for dinner tonight, and I feel like I'm being eaten by a thousand loving, shivering, furry holes. Tu nagle. Bardzo dziękujemy za 18 minut druga. To była propozycja pani Julii. No i przed nami ostatnie już propozycje tegorocznej rezydencji, czy dla tegorocznej rezydencji w Sopocie. Non-fiction. Rozumiem, że dwie, czyli podzielą się teraz szybciutko panowie, Roman i Adaś. Właściwie one są tak ciekawe, że nie musimy chyba bardzo dużo opowiadać o nich. Pierwszy projekt to jest hybrystofilia. Co to jest hybrystofilia? Alicja Kobielarz, dramaturszka, i reżyser Jan Jeliński chcą się zająć kobietami. Tutaj w tym specjalnym wypadku kobietami, które zawiązują, zakochują się, powiedzmy tak, w więźniach. To znaczy nie chodzi tutaj o moment, że ktoś z tak, że ktoś z rodziny, nagle jest internowany, prawda, czy w więzieniu, że żona dotrzymuje mu, prawda, tylko chodzi o to, że jest mnóstwo stron, gdzie możemy zaadoptować sobie jakiegoś więźnia, do którego możemy zacząć pisać listy, z którym możemy zacząć się spotykać. Przecież nawet uprawiać seks. Ale są też przypadki kobiet, które zawierają małżeństwa z więźniami, nawet skazanymi na dożywocie. I właśnie takim tematem chcą zająć się Alicja Kobielarz i Jan Jeliński. Zobaczymy. Rozmawiali oczywiście już w tej chwili z psychologami, z seksuologami. Ale to jest pewien rodzaj, to jest odmiana choroby. Adamie, ty jesteś lekarzem, to powinieneś jakoś nam to wyjaśnić, bo końcówka filia, no to znaczy, że... Tak, właśnie dzisiaj rozmawiałam z Alicją Kobielarz, więc... ale zastanawia się, bo oczywiście możemy powiedzieć, to jest choroba, więc i tak to potraktować, ale jednak ciekawsze byłoby dowiedzieć się czegoś ciut więcej, prawda? I wyjść z założenia, że to jest normalne. Dlaczego to się dzieje? Nie, mi się wydaje, że w ogóle jakby praca z tematem choroby nie jest interesująca, o ile nie jest to praca z własną chorobą. To znaczy to nie poszerza naszej wiadomości, nie wiem, naszej wiedzy o człowieku. zwłaszcza w sytuacji, kiedy klasyfikujemy bardzo z góry i przemocowo jakieś zachowania niestandardowe, emocjonalne, jako wykroczenie od normy. Wydaje mi się, że to jest strasznie czuły, wrażliwy temat. Nie? To jest takie pole, na które naprawdę nie można wchodzić z gotowymi receptami. Ale tytuł coś sugeruje jednak. I wierzę, no ten tytuł tak do końca zawsze jest roboczy. Nie? Tam nie do końca wiemy, czy się nie zmieni. Mam nadzieję, że jednak on nie będzie decydował o konkluzji, bo to nie miałoby sensu. No, oczywiście jest takie zjawisko, są ludzie, którzy zakochują się w innych ludziach skazanych na ciężkie przestępstwa, na długie wyroki. I ile w tym empatii, ile w tym współczucia, a ile czerpania innych bodźców czy emocji wynikających z tej sytuacji, no to jest właśnie przedmiot, jak rozumiem, pracy artystów. Mieliśmy w ostatnim roku bardzo także temat bardzo dziwny, Fidersi. To była historia mężczyzn i kobiet, mężczyzn, którzy dożywiają swoje kobiety do wymiarów XXXXL. Kończy się to nawet śmiercią dla wielu z tych kobiet. I z tego, co zobaczyliśmy rok temu, właściwie już w tym zalążku jeszcze nie powstał spektakl, czekamy na ten spektakl, to najbardziej zastanawialiśmy się, dlaczego kobiety się na to zgadzają. A one były bardzo szczęśliwe. Chyba właśnie przez potraktowanie tego, że to nie jest choroba, tylko że to jest jakieś zjawisko, któremu trzeba się przyjrzeć i spróbować to zrozumieć. No pod warunkiem, że jednak nie kończy się śmiercią ukochanej, no bo to wtedy już zaczyna być jednak niebezpieczne. Znaczy w obu tych tematach i w tym trzecim, o którym za chwilkę jeszcze opowiemy, mi się wydaje, że bardzo ważnym elementem jest problem cywilizacyjny, czyli problem poczucia samotności, braku relacji bliskich, otwartych, szczerych relacji emocjonalnych, czy problem z ich nawiązaniem może, bo relacji mamy bardzo wiele, ale często są powierzchowne i no, nie wiem, też nie chciałbym jakichś uogólnień tutaj serwować, ale wydaje mi się, że w ostatnich latach rzeczywiście coraz więcej mamy do czynienia z propozycjami tematów, które dotyczą kryzysu relacji, ale nie takiego rozumianego tradycyjnie, nie? Jak, nie wiem, w dramaturgii Ibsena, gdzie wszystko jest po prostu o relacjach, tylko w jakiejś nowej odsłonie. I takim projektem też jest projekt Rafała Maciąga, drugiego z naszych studentów, rezydentów studentów Krakowskiej Szkoły Teatralnej. Ten projekt ma dotyczyć relacji z robotami. Pojawia się kategoria nowych partnerów, sztucznych tworów, które mają zapewnić satysfakcję emocjonalnie, jakoś być emocjonalnymi partnerami dla ludzi. Co z tego wynika dla naszej emocjonalności? W jaki sposób kształtowane mogą być relacje między człowiekiem a nieczłowiekiem i co w ogóle nas czeka w tej posthumanistycznej epoce sztucznej inteligencji i sztucznych tworów. Sztucznego seksu. Być może też sztucznego, ale właśnie trudno to, wiesz, zakwalifikować, trudno to teraz oceniać. Wszystko to jest, ja bym to rozumiał jako kostium, czy to są Fidersi, czy to są relacje z więźniami, czy to jest kwestia właśnie zakochania się w robocie. To wciąż jest ten sam temat wałkowany od antyku. Czy co może być naszą drugą połówką? Jak możemy zrealizować swoje marzenie o bliskiej relacji, czego potrzebujemy w życiu emocjonalnym. To to są uniwersalne tematy, które powracają w teatrze, w literaturze, w sztuce po prostu od tysiącleci. I świetnie, że mamy ich jakby nową odnowę. Nową odnowę. Ojej, co ja powiedziałem? Słonę. Nową odsłonę. Brawo. No dobrze, proszę Państwa. Zaprezentowaliśmy dosyć obfity, jak słychać, program Sopot Nonfiction numer 7. I teraz zmierzamy do czegoś, na co czekam już od początku naszego spotkania, ale wiem, że możemy dopiero teraz powiedzieć, że ten maraton, no to jest to zwieńczenie rezydencji właśnie, tak? I bardzo proszę, mamy jakieś 6 minut na to, żeby popowiadać o maratonie i jakoś Państwa, no jednak zaprosić, mimo że Państwo bez zaproszenia przybywają naszego, ale no i zachowamy się elegancko i cieszymy się na sam maraton. A ja bym chciał zaprosić do tej opowieści Julię, ponieważ ona była świadkiem bardzo wielu naszych prezentacji i maratonów, bo cóż my możemy wiedzieć? My jesteśmy w środku tego procesu. Nie wiem, no Julia, co zapamiętałaś ciekawego z tych wydarzeń? Jak z twojej perspektywy w ogóle wygląda festiwal i to jego tam zwieńczenie, podsumowanie? Co dla siebie wyciągasz? Widzę ogromną różnicę pomiędzy pierwszą edycją i maratonami, które odbywały się wówczas w Dworku Sierakowskich, w maleńkiej salce, jak już Adam wspominał, z pianinem, którego nie można było dotykać. No, ta salka liczyła, myślę, że tak 50, miejsc, było miejsc na 50 osób i też nie zawsze była zapełniona. Natomiast od drugiej rezydencji już maratony zostały przeniesione na scenę kameralną Teatru Wybrzeże. I też widzę, że z roku na rok tych uczestników jest coraz więcej. Bywały takie pokazy, gdzie sale były zapełnione. Bywały też takie pokazy dość kontrowersyjne, gdzie na przykład, to akurat było 2 lata temu, Mosdorf, rekonstrukcja Benjamina Bukowskiego, tak. Gdzie... Wszyscy pamiętają. Tak, na pokazie pojawili się, no dowiedziawszy się wcześniej gdzieś z ulotek czy z plakatów, członkowie Młodzieży Wszechpolskiej, którzy wdali się w taką polemikę z Benjaminem Bukowskim. Pamiętam, że później już rozmowa, dyskusja została przeniesiona do Teatru Boto i tam przez nawet kilka godzin Benjamin rozmawiał z tymi członkami Młodzieży Wszechpolskiej. Więc były też takie dyskusje. To jeszcze tak wspominając dr Puzynę Hojkę, bardzo proszę. Miałam przyjemność mieć z nią zajęcia i kilkakrotnie rozmawiałam z nią na temat Sopot Nonfiction. Ona bardzo wspierała nasz festiwal i pamiętam, że przychodziła na prawie wszystkie maratony i też brała w nich czynny udział, brała udział w dyskusjach. Także będzie nam jej bardzo brakować w tym roku. A jeszcze tak o tych maratonach, to tak już organizacyjnie. Pierwszy odbędzie się w piątek od 17 do 20:30. Będą 3 pokazy. Natomiast za tydzień oczywiście. Tak. W piątek za tydzień, 31 sierpnia. Natomiast część druga maratonu w godzinach od 13 do 15:15 oraz część trzecia od 17 do 20:30. To już w sobotę. To już w sobotę 1 września, tak. I zarówno na tej drugiej części, jak i w trakcie trzeciej zaprezentują się po 2 projekty. I takie pokazy trwają około pół godziny, no maksimum 40 minut, potem jest 15-minutowa dyskusja. Także zapraszamy serdecznie. Julia, ty podałaś bardzo dokładne godziny, ale tak naprawdę to za każdym razem nie udaje nam się nigdy punktualnie skończyć, bo czasami pokazy się przedłużają, ale przede wszystkim dyskusje się przedłużają, więc proszę nie brać tego tak bardzo, tylko informować się przez media, przez Facebooka, o której faktycznie zaczniemy. Ale widzimy też, że coraz mniej publiczności przychodzi na wybrane pokazy. raczej wszyscy... Chciałeś powiedzieć, że coraz więcej przychodzi na całość. Na całość, tak. Że właśnie tajemnica leży... Bo jak sobie przypominam, Romanie, rozmawialiśmy też o nadaniu każdej edycji jakiegoś tematu na samym początku, prawda? I dobrze, że tego nie zrobiliśmy, bo właśnie mamy 7 bardzo różnych tematów. To jest jednak olbrzymia praca także dla widza, bo to jest de facto przecież 8, 9, 10 godzin w teatrze. I dlatego, że każdy projekt jest inny, właśnie to jest chyba najbardziej ciekawe, prawda? I gdybyśmy mówili tylko o jednym temacie, mogłoby być w jakimś momencie... O Boże, 10 godzin tylko więc o relacjach. Właśnie, tak. Chyba bym zwariował po prostu. No i ja sobie przypominam te nasze wigry, kiedy myśmy się poznali, były na przykład o jednym temacie tematyczny, Polscy Święci, prawda? I gdzieś tam po 10 tak, godzin na polskich świętych, nie? Oczywiście, tak, więc... Więc publiczność wie, że dostanie program od A do Z i chyba to jest siła tego maratonu. Więc zapraszam Państwa i nie tylko na jedną prezentację. To nie są spektakle, to są jakieś zalążki tylko, prawda? To są poszczególne sceny, czasami są próby to... Próby czytane może. Tak, czytania performatywne, czasami są to improwizacje, czyli coś, co powstało tak naprawdę po tygodniu u nas. Oczywiście grupy przyjeżdżają też, są w różnych stadiach przygotowań. Niektórzy już mają napisany tekst, niektórzy dopiero zaczynają research. To jest siła. Zapraszam. Wiesz, siłą też jest niepowtarzalność tych pokazów. Jeżeli teatr jest wydarzeniem, które odbywa się tylko tu i teraz, to nasze maratony są teatrem do potęgi, bo nigdy więcej już nie zobaczycie tego, co prezentujemy na maratonie nonfiction. To jest tylko jeden raz, więc przyjdźcie i zobaczcie. Chyba, że wypączkuję z tego pokazu. Ale to już będzie coś zupełnie innego. Oczywiście. Na przykład Kalifornia nagle z piosenkami, czego wcześniej nie było. Tak jest. I tutaj mówimy stop. 7 Festiwal Teatru Dokumentalnego i Rezydencja Nonfiction rozpoczyna się jutro, czyli w sobotę 25. No i ten festiwal dopełnia tę mapę festiwali sopockich w sezonie wakacyjnym. Dodam jeszcze od siebie, że pojutrze jeszcze gala 25. Sopockiego Lata Teatralnego i oratorium Krystyny Jandy według pamiętnika z Powstania Warszawskiego Białoszewskiego. No i co tu wybrać? Bardzo dziękuję. W Radiu Gdańsk, w studiu Radia Gdańsk, Julia Lewandowska, Adam Nalepa, Andrzej Dubas, realizujący spotkanie. Dzięki. No gdzie jesteście? Jesteśmy. Jesteśmy. Dobranoc. I do zobaczenia za tydzień. Nie, albo tak, jutro, cały tydzień. Albo tak, jutro, albo za tydzień. Tak, do wyboru. Roman Pawłowski w studiu Trójki. Dzięki. Dziękuję bardzo. Ewa Wichrowska za jedną szybą, gdzie już Wojtek Osowski wchodzi, zabierzemy mu pół minutki. I oczywiście Natalia Grzeszczyk z Lulkiem w roli wydawców tego naszego spotkania. A ja wracam do jeszcze Sopot Festiwal, właśnie Festiwalu Sopockiego w 1968 roku. Jedna z nagrodzonych piosenek w konkursie piosenek polskich, no ale zaśpiewana po włosku. No i to też taka pieśń, powiedzmy, zaangażowana. Tak bym ją określiła. Odro Rzeko. Ciekawe, jak wyglądał, jak wybrzmiał ten koncert, to widowisko, jak wybrzmiało wczoraj wieczorem w Operze Leśnej. No, trzeba pojechać, sprawdzić, porozmawiać. Bardzo proszę. Odro Rzeko. Cammino lungo il fiume che va lento verso il mare, porta dentro tante cose.